Kowanie, oferta ważna do 31 grudnia. W Sylwestra nasze sklepy będą czynne do 18. Carrefour, możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 31 grudnia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Masowe imprezy sylwestrowe dozwolone, ale z limitem dla niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Mamy jeszcze pewne rezerwy, więc jeszcze nie ma potrzeby, żeby tak mocno dokręcać śruby. Charytatywny bieg sylwestrowy na rzecz ciężko chorego chłopca w Siemianowicach Śląskich. Kamil jest dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo. Na co dzień wymaga specjalistycznej rehabilitacji. Za chwilę też o programach wsparcia po pandemii przygotowanych dla dzieci i młodzieży. We Francji, Włoszech i na Wyspach Brytyjskich władze odwołały masowe imprezy sylwestrowe i zachęcają do świętowania nadejścia nowego roku w domach. W Polsce takie imprezy mogą się odbywać, ale obowiązują limity dla niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Jak zaznaczał w Trójce wiceminister infrastruktury Marcin Horała, wprowadzanie restrykcji zależy w dużej mierze od wydolności systemu ochrony zdrowia. Mamy jeszcze pewne rezerwy, więc jeszcze nie ma potrzeby, żeby tak mocno dokręcać śruby, bo też, co wszyscy też przyznają, czasami zbyt ostre restrykcje też skutkują nawet i również zgonami i utrudnieniami w leczeniu, utrudnieniami w dostępie do lekarza. Również na ten cały system służby zdrowia trzeba mieć pieniądze, a żeby te pieniądze były, to gospodarka musi działać, więc tu trzeba cały czas szukać w tych bardzo trudnych okolicznościach, w takiej sytuacji trochę jak w greckiej tragedii, konfliktu różnych wartości, z których każdą cenimy, a są nie do końca ze sobą do pogodzenia, szukać tego punktu równowagi. Weterynarze apelują, żeby nie korzystać z petard i fajerwerków, bo huk wybuchów stresuje zwierzęta. Jak mówi lekarz weterynarii i zoopsycholog Joanna Łapińska, słyszą one więcej dźwięków niż ludzie i słyszą je intensywniej. Psy, starając się uciec, zrywają się ze smyczy czy uciekają. Jeżeli te dźwięki się powtarzają, no to ten pies ucieka przed dźwiękami coraz dalej. W związku z tym może się zgubić. Dzikie zwierzęta także uciekają. Mogą wpadać na różne obiekty, co doprowadza do właśnie umierania ptaków, bo one przerażone latając koło wpadają właśnie czy w szyby, czy w jakieś inne obiekty. Polacy nadejście nowego roku będą świętować za 12 godzin. Godzinę temu powitali go natomiast mieszkańcy wyspy Kiribati na Oceanie Spokojnym. Po raz czwarty w Siemianowicach Śląskich startuje właśnie charytatywny bieg sylwestrowy. Biegacze opanują tereny wokół stawu Rzęsa. Jak mówi organizatorka Klaudia Witor, podczas imprezy będą zbierane środki na rzecz chłopca, który urodził się z wadą mózgu. Kamil jest dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo. Na co dzień wymaga specjalistycznej rehabilitacji, także przy użyciu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, który oczywiście jest kosztowny. Dlatego mamy nadzieję, że cegiełka, którą przekażemy Kamilowi, po prostu pomoże mu w codziennej walce o lepsze zdrowie, a także będzie wsparciem dla jego rodziców i opiekunów. Chłopiec oprócz tego cierpi na padaczkę lekoodporną oraz skrajnie niskie napięcie mięśniowe. Kierowanie się racją stanu powinno być wpisane w misję dziennikarską, uważa posłanka Prawa i Sprawiedliwości i członek Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. W radiowej jedynce wskazywała przy tym, że w czasie kryzysu na granicy z Białorusią niektóre media nie zawsze pamiętały o tej zasadzie. Polacy mogli sobie to obserwować i mogą sobie to obserwować, kiedy ta próba destabilizacji polskiego państwa odbywała się również dzięki wsparciu mediów działających na terenie Polski. To jest taka oczywista oczywistość, że media są takim wrażliwym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa czy racji stanu obszarem działania. I tutaj rzeczywiście kierowanie się racją stanu, kierowaniem się dobrem wspólnym powinno być wpisane, jest wpisane w misję dziennikarską, tylko niestety chyba jest często zapominane. Z drugiej strony, mówiła Joanna Lichocka, było też wiele mediów, które relacjonując wydarzenia z granicy zachowywały się bardzo odpowiedzialnie i przyzwoicie. Przypomnę, choćby w Polskim Radiu jest przecież na przykład serwis po białorusku dla Białorusinów, żeby mogli oni mieć jakieś antidotum na kampanię kłamstw i oszczerstw Białorusi. Są specjalne programy, jest też ogromnie wiele prostowania różnych kłamstw zarówno w mediach publicznych, ale też w wielu mediach, które no właśnie kierują się tą kwestią dobra Polski, racją stanu, ale przede wszystkim dążeniem do prawdy. Specjalne serwisy informacyjne w języku białoruskim emitowane są w jedynce 3 razy dziennie po godzinie 6:30, 12:00 i 22:00.

Jak wskazówki gonią dzień w równoległych korytarzach się odzie. Ja ci wspomnieniem, noc jest moim manifestem. Chociaż chwilę sam bez ciebie nocą krzyczę, a w dzień nie wiem co powiedzieć. I wskakuję w nową pętlę, wskakuję w nową. Lecę, powiedz, le, gdzie jestem. Lecę, lecę, powiedz mi, gdzie jestem. Nic dodać, nic ująć. Polska, Floryda. Szczyl i Piotr Rogucki. Przyznam się, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem panów w tej dosyć nietypowej konfiguracji dźwiękowej, zacząłem zapętlać. Zapętlałem do nieskończoności, trudno było przestać. No teraz, co prawda, częstotliwość moich ponownych odtworzeń nieco się zmniejszyła, no ale myślę, że preorder tego albumu mówi wszystko. Został wyprzedany jeszcze przed premierą. A czy pan redaktor pamięta, że dzisiaj Sylwester? Pamięta, tak, i nawet nie zapomniał o rokowej rozgrzewce. Otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, więc oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. wstyd. Oj, żaden to wstyd. To tak na wszelki wypadek. Kto dzisiaj na parkiecie będzie podpierał ściany, ten... No właśnie, ten niech się wstydzi. Hedone. Po godzinie 19 w najbliższą niedzielę panowie pojawią się w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie Maciek Werk, będzie jego ekipa w pełnej krasie. No i będzie mrocznie, industrialnie i nastrojowo. Tego mogą być państwo pewni. Czy kogoś na ten koncert namówiłem? Jeżeli tak, no to dobra informacja jest taka, że mam dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy dać znać. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No a teraz w programie trzecim czas na duet. Czas na duet Bluszcz. Nie robię tego dla ciebie, robię tylko to dla siebie. Nie trzeba mi mówić, kiedy mam przestać. Przychodzą do głowy pomysły, o których należy zapomnieć. I zmuszam się znowu do tego, by myśleć, że jeszcze mam czas. A to, co nas mija dookoła, to właśnie nazywasz życiem. A to, co uważasz za ważne, to jakiś ogromny żart. Widziałem cię nocą o świcie, nieważne, wiem to na pewno. Mówiłeś, że będzie to łatwe, że nie ma w tym żadnego błędu. Widziałem cię z innym chłopcem i mam tego pewność. Mówiłeś, że nieistotne, on bluzkę ci rozpinał. Jarek i Romek, czyli projekt Bluszcz. Sprawdziłem przed audycją, okazało się, że ten utwór jest z nami już 2 lata. Nie ma ich, czyli pierwszy utwór opublikowany przez Seychelles Records, czyli taką wytwórnię, która powstała z inicjatywy 2 zespołów, grupy Bluszcz i grupy Niemoc. Nie ma ich, chociaż liczę na to, że państwo jednak są. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No właśnie, w każdej sprawie, nie tylko w sprawie sylwestrowej muzyki. No a w trójce teraz dźwiękowa zapowiedź pogody. Idzie wiatr.

Zima, dzisiaj wiosna plus 10. Szczęśliwego Nowego Roku z tego Boża. Przysyła Krystyna i pan Marek. A no właśnie, idzie wiatr. Proszę się oczywiście tym tytułem nie sugerować, tylko słuchać prognozy pogody w Trójce po każdej pełnej godzinie. Dzisiaj do godziny 18. Laocze i Soundtrack, czyli piąty studyjny album z roku 2012. Tak, jest ta płyta z nami już 9 lat, a niebawem będziemy mogli powiedzieć, że jest z nami już lat 10. Myślę, że warto też tutaj wspomnieć o Edim Stevensie, bo to on właśnie był producentem tej płyty. Płyty, która powstawała przez 5 tygodni. No to teraz w Trójce soundtrack miłosny. Patrzą tylko, gdzie by się schować. Twoje ramiona nie kruszące się ciasto, nie pachną miętową maścią. Ja w twoim

erotyka, Polska i dżem. Oczy protesty i protesty. Na tej płycie właśnie znajdziemy 18 utworów w nagraniach, których udział wzięli m.in. Mariusz Obijalski, Michał Sobolewski, Marcin Pędowski, Staszek Wróbel, no i wokalistka zespołu Shyness, czyli Iwona Skwarek. Szanowny panie Mateuszu, do siego roku i nade wszystko zdrowia dla pana, pani Agnieszki Łukasiewicz i całej trójeczki, po całości prosto z serca i do was z miłości. W imieniu wędkarek i wędkarzy ze stowarzyszenia Nasza Narew, prezes stowarzyszenia i stale wierny słuchacz, znany tu i ówdzie jako Szczupak. Panie Stanisławie, no to teraz myślę, że utwór idealny dla wędkarza będzie. Rzeka miłości, może radości. Droga, a noc taka ciemna. Nikt na ciebie nie czeka. Zostań ze mną. Niebo tak bliskie, niebieska opieka, a naokoło ani śladu człowieka. Tilt i ich rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia. No mam nadzieję, że wszystkim wędkarzom i nie tylko się spodobało. Tego oceanu szczęścia życzę Państwu w nowym 2022 roku. Dziękuję za wszystkie wiadomości, listy i wszystkiego pięknego na ten szczególny czas. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Mateusz Tomaszuk i kombajn do zbierania kur po wioskach. We'll be right back.